اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دھومیں اس طرح مچائی جائیں. اس سلسلے میں 25 مدنی پھول شائع کیے تھے, ان 25 مدنی پھولوں کو اپنی ڈائری میں چسپا کر لیں اور اس کے مطابق کام کریں. اسکول کالج اور یونیورسٹی کے طلباء یا اساتذہ کو اپنے سے جدا مخلوق تصور نہ کریں, کیونکہ اسکول سے تو سبھی تقریباً گزرتے, میں بھی گزرا ہوں, آٹھ کتابیں تو پڑھی ہیں, تو اسکول کی سیڑھی تو چڑھی ہے نا میں نے, تو سبھی اسکول کالج سے گزرتے ہیں, تو یہ الگ مخلوق نہیں ہے, ہم پہ صحیح نہیں ہے. تو جس طرح ہم اپنے مساجد میں کام کرتے ہیں اس طرح وہاں کام کریں. مثال کے طور پر اسکول کے اندر درس جاری فرمائیں, نیکی کی دعوت کا سلسلہ کریں, جب یہ انٹرویل ہوتا ہے اس میں خوب انفرادی کوشش کا موقع ہوتا ہے, انفرادی کوشش کے ذریعے ترکیب بنائیں, گھر درس کا ذہن لیں, ہر ایک طالب العلم اپنے گھر میں درس دیں. اسی طرح جو مدنی قافلوں میں سفر کے قابل ہوں ان کو مدنی قافلوں کی ترغیب دلائیں, اساتذہ سے بھی مراسم قائم کر کے ان کو مدنی قافلوں کے لیے راضی کریں, ہفتہ وار اجتماع میں ان کو شرکت کی دعوت دیں, بلکہ اساتذہ کو بلا کے لے آئیں اپنے ساتھ اور ان کو اجتماع میں حاضری دلائیں, تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے تو قریب آئیں گے دعوت اسلامی کے ماحول میں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح مطلب یہ کہ مدنی انعامات کا سلسلہ بھی رکھیں. دوسرا, تعلیمی اداروں کی جو اپنے اپنے شہر میں مجالس ہوتی ہیں ان مجالس سے بھی طلباء اور اساتذہ کو چاہیے کہ رابطہ رکھیں. مرکزی ہفتہ وار جو اجتماع ہوتا ہے اس میں یہ مجلس, ان مجالس سے رابطہ غالباً ممکن ہوتا ہے بلکہ آسان ہوتا ہوگا, تو ان مجالس والوں سے مل کر ان کا ہاتھ بھی بٹائیں اور ان کی اطاعت میں مزید کام بڑھاتے چلے جائیں. اگر کالج ہے, ہاسٹل ہیں, اس میں یونیورسٹی میں ہاسٹل ہیں, تو ہاسٹلس میں جہاں جہاں ممکن ہو مدرسہ قائم کریں. بالغان کا مدرسہ جو ہے وہ انفرادی کوشش کا بہترین مواد فراہم کرتا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ قافلوں کی ترکیب نکالے, علاقے والے اسلامی بھائیوں سے مدد لے کر ہاسٹل میں جہاں جہاں اجازت ہے قافلہ ٹھہرائیں. کالج کے احاطے میں جو مسجد ہوتی ہے اس مسجد میں کوشش فرمائیں اور وہاں بھی قافلہ ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو قافلوں کے ذریعے کالج اور کالج میں ہاسٹل ہوتی, اسکول میں نہیں ہوتی, میرا خیال ہے اسکول میں ہاسٹل نہیں ہوتی, چاہے یونیورسٹیز میں ہوتی ہے, تو وہاں قافلوں کی مدرسوں کی دھومیں مچائیں. کالج میں ویسے وہ ہوتا ہے, مسجدیں ہوتی ہیں, تو مسجدوں میں وہاں قافلے ٹھہرائیں, انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ ہو جائے گا کام, انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.